passo a Jack. Kaixo, Gabon, hemen gaude berriz ere Bidasoa Atxak saio berri batean, antxeta irratean, asteazkenetan, gaueko amarretan. Eta gaur dakarkiguna, Turkiatik dakarkigu diska pare bat, diska berri diren diska pare bat Turkian, eta beno, Turkiako gauzak eta entzutea zaiatenez eta biniloan gutxiago, zera, hemen dakarkizuegu barkatu, alako diska bitxi bat. Hain zuzen, entzungo duguna, izango da Istanbul Street Trash, a compilation album about no fake posers, just lifestyles. Volume 1. Istanbuleko talde ezberdinen bilduma bat, estilo ezberdinetan eta beno, nahiko interesgarria dugun diska. Azteko entzun dugun surf instrumental moduko abesti hori, Rumblefish izeneko talde genuen, Gort izeneko abestiarekin. Thank you. Ba, Istanbul Street Trash diska honekin jarraitzen dugu eta beno, ba, izenak dioen bezala, ba, Istanbuleko ba, hainbat talde biltzen dituen bilduma berezia dugu hau, gaur egungo taldeak diska hau 2017an kaleratu zen pasaden urtean, beraz oso berria da diska hau. Eta, beno, hainbat ba, Istanbuleko talde biltzen dituena, esaten du bezala Compilation About No Fake Posers, Just Lifestyles. Ba, hori, Istanbulen bai, badaude talde komertzialak eta alakoak oso famatxuak direnak, baina, zera, ba, hauek pixkate, zan dezakegu, ba, underground diren taldeak dugula, baina nahiko, ba, nahiko kalitatea duen bilduma estilo ezberdinetan, entzun dugu abestia Reptilians from Andromeda izeneko taldea genuen, eta Fashion Now izeneko abestia izan da. Reptilians from Andromeda taldeak baditu diska pare bat edo talde interesgarria benetan dugu. Yakıda seni aynı değilsen Davuz için kesip kaleci biçer Hangi sabah senin canını alır Koşup arasını devlet ben giden dışar Yakıda seni aynı değilsen Davuz için kesip kaleci biçer Hangi sabah senin canını alır Koşup arasını devlet ben giden dışar Istanbul Street Trash diskarekin jarraitzeko, ba Posterity taldea entzun dugu. Posterity ba punk musikan edo mugitzen dira ikusten denez olako ba 82ko eskolako punk ba azkar hortan eta beno Posterity taldeak ba ez da oso zarra ez da ere ba urte gutxi batzuk ditu eta beno ba jarrituko dugu bilduma honekin. I smile out Bueno, gure Zarata Maiteekin jarraitzen dugu eta entzun dugun taldea orain Hedonistic Noise izeneko taldea genuen Why I Need You izeneko abestiarekin. Diska honek badaka bitxikeri bat, zeren vinilozko diska hau ba zigilu txekiar batek kaleratu du. Prof. Sni Records izeneko zigiluak, hau izan da, diska hau izan zen, ba, zigilu honen bigarren erreferentzia, kaleratu zuten bigarren diska, 2017an, eta, bueno, ba, ez dakit, agian, ba, Turkiako musika gustatzen zaion norbait, edo Turkia, Txekian biziren turkiar bat izan egon daiteke zigilu honen atzean. Baina, bueno, zigilu honek Prof. Sni, Profesni Records izeneko zigilu honek ba nahiko diska turkiar kaleratzen ari da, bai. When will I see you again? When will I see you again? I never heard. Ba, entzun dugun abestia, Sulfur Ensemble genuen, Marilyn abestiarekin, eta beno, pixka gehiago, ba, joan gara ba, lako dentsitate handiko ba, soinu Stoner edo hauetara, rockerotara, eta, beno, ba, hori, jarraitzen dugu, Istanbul Street Trash, a compilation album about no fake posers, just lifestyles, volume 1, izeneko, izen luzea, baino Istanbul Street Trash egin azkia, ba, izeneko, ba, Istanbuleko, Turkiako bilduma berri, bitxi, honekin, bere bilduma ontako azalean, ba, agertzen da ba, Istanbulen dagoen zubi hori, eta bueno, hola edifizio batzuk. Eta, beno, ba, fondoa, ba, odeiak dira, hola gorri kolorekoak eta bar, eta baditu alako hainbat komiki pertsonai, ba, gainete jarrita hola neko... Nahiko bitxia, nahiko street trash estilokoa dugu. Eta, beno, ba, jarrituko dugu, ea zer datorkigun orain. Last Ranger Scowl. Çeçesineyi ısırmış beni Ağlamaya bile susup peşini boyumuşum Osurmuşum Ama gel gör ki 23 oldun artık Kalkmış arka çizimde hala Son tane kaçtı Son tane kaçtı Son tane kaçtı Sadece zamanı kaldı Hayat bir yarışmış gerçekten Hiç anladım ben Ve yarışın ortasında durup lastik değiştirilmezmiş Eğer değiştirirsen biri gelir Patlatır arkadan bu Ağlayamadan Son tane kaçtı Son tane kaçtı Son tane kaçtı Sadece zamanı kaldı Son tane kaçtı Son tane kaçtı Son tane kaçtı Sadece zamanı kaldı Ba, soinu ba, ilun eta astun hoietatik aurreko abestikoak ba, pixkat soinu ba, alai eta bisigotara joan gara. Eta beno, entzun dugun eska talde hau Istanbul Ska Foundation genuen Sontren izeneko abestiarekin, non ba, turkiarraz abestua. Zeren ba, entzun ditugun gehienak ingeles ez, izan dira instrumental bat eta beno... Turkiarrez beste abesti bat. Eta, beno, eaz, lehendabiziko aldeko abesti batzuk entzun ditugu, eaz ertopatzen dugun be aldean. We'll be right back. ba bealde hasteko berriz abesti ba instrumental surf instrumentaleko abesti batekin hasi gera Robotat izeneko taldea eta Anatolian Cowboy izeneko abestia naiz eta hola ba modaz edo egiten dutela irudikatu ba ez da hala zeren Turkian aspalditik daudela holako talde instrumentalak gogoratzen dut ba nula halako kasete zar batzuk non bazeuden bai Turkiak talde instrumentalak ba 60 garrena hamarkadakoak bai gausean benetan kasete bitxiak ziren hoiek bai Turkian bai musikan bai zineman nahiko gauza bitxi daude. Ba, bueno, bitxikeria diska osoa da berez, ba, baina hemen dakagu bitxikerietako bat, hau tanpon taldea genuen jortun abestiarekin, baino talde hontaz pixkat aurrerago itzingingo dugu, eta agian ba, jarraituko dugu diska honekin. Ba, hemen entzun dugu, ba, neska talde bat, second hand Underpants izeneko abestia, eta ba ninjas izeneko, osea, izeneko taldea zen Second Hand Underpants, eta ninjas izenekoa genuen abestia. Olako ba Turkiako Istanbuleko neska talde bat genuen, eta beno, esan dugun bezala Istanbul Street Trash izeneko bilduma entzuten ari gara, Prof Sni Recordsek kaleraturiko ba diska bitxi hau. Raus taldea entzun dugu, Fat and Grey izeneko ba abesti basatiarekin, eta beno, agian abesti bat gehiago entzungo dugu diska ontatik, eta beste gauza batera pasako gara. diska ontako ba sorpresatako bada, beno hau gustatzen zaionari, noski. Zeren beno ikusi degunez ba diska ontan ba hainbat ba estilo ezberdineko taldeak entzun ditugu, talde hau genuen She Passed Away, Soluk abestiarekin, ba soinu ilun, dark eta hauekin. After punk edo alakoekin. Talde honek ba zeresana ematen nahi da, badirudi hortxe, Turkian eta bueno, abesti ikaragarria. Zera, ba alde batera utziko dugu Istanbul Street Trash bilduma hau, Istanbuleko bilduma hau, baino ez gera Istanbuletik mugituko. Diskaz aldatu gara eta lehen ba aurreratu bezala ba tampon taldeaz hitz egingo dugu eta bueno lehen aipaturiko Prof Sni Zigiluak ere ba kaleratu du ba tampon talde honen ba diska, viniloa, hirugarren erreferentzia da Prof. Esni zigiluarena. Eta, bueno, zein da talde honen berezitasunetako bat nahiko ditu eta, ba, hau lehen, beraien lehen diska ofiziala dela, baina horrek ez dauka berezitasunik. Baina gauza da, 20 piko urteren ondoren, ba, lehen diska orain kaleratu dutela. Hau da, Turkiako punkaren ba, klasiko bat dugu, Tampon taldea. 80. hamarkadan edo, 80. hamarkadaren erdialdean edo sortutako taldea genuen dugu. Hasiera batean ba, bakarrik neskez osaturiko taldea izan zen, baina bueno, urteetan zehar mantendu den ba, kide bakarra Asli abeslaria izan da, taldetik ba, jende pila pasatu da, eta bueno, oraingo formazioa ba, neska bat abi mutilez osaturi dago, Asli ahotsan eta diskontako basua ere, Umut gitarretan eta Anil baterian. Zera, ez da Turkiako lehen neska taldea, lehen punk neska taldea, zeren aurretik 1980-81 urteen tartean, ba, Spinners taldea egon zen, non maketa bat kaleratu zuten, eta, bueno, maketa hori ba, munduan zehar nahiko mugitu zen, alako ba, bilduma piratentzako, eta bar, ba, abestiak ba, entzun ziran, munduan zerar, Spinners taldeari buruz. Diskarik in jarrituko dugu eta gehiago itzengo dugu Tampon taldeari buruz. Bueno, Pabuk abestiarekin jarritu dugu Tampon taldearena. Bueno, diska hau Planet Tampon deitzen da, azale ba, bitxiarekin, zeren bueno, Tampon izena txikian dago, baino Planet Tampon haundia, olako borobil batean jarrita, eta ba, barruan zer egongo da, ba, Tampon haundi bat. Eta oraindik bitxiago beraen kontrazalan, on tituluak eta bar daude, baina bi hanken tartean alutikan jeisten edo soka batekin, ba, alako militar bat dago, militar baino panpin plastikozko panpin zar hoiek, lehen kromotan edo azaltzen ziren hoietako plastikozko ba, panpin berde bat, osea nahiko nahiko lortuta dago bai azala, bai kontrazala. Zera, ba, tanpon taldeari buruz hizketan ari ginen, ba 80garren hamarkadaren erdikaldean sortu zen taldea, naiz eta lehendabiziko neska punk taldea ez izan, ba, bueno, esan dezakegu, ba, leku zaia eta garai zaiak zirela. Turkiak, ba, 80garren hamarkadan, ba, diktadura baten azpian egon zen, eta, bueno, alako punk, metal eta alako musikak, ba, egon ziren alako pixka bat, ba, 80garren hamarkadaren bukaeran edo, baino gehien bat, aintzindariak eta 80garren hamarkadan, ba, kontzentratzen dira, eta 80-84 olako nahiko kreatibitatea handia egon zen, bai Istanbulen, bai Ankaran, eta bueno, talako ba, talde pila, bueno, pila ezain beste, baino talde interesgarriak soltu ziren, ba, pixkat estiloen aintzindari edo izan zirena, bai punk, bai hardcore, bai metal, adibidez, ba, 80garren hamarkadan olako, bueno, ezer ez da izugarria, baino mugimendua izan zen taldea, badibidez Moribund Youth izan zen, ba, hardcore taldea, non ba, beraien maketak eta ba, hainbat lekutara iritsi zirela. Hainbat munduko txokoetara, baitare, ba, Splitak, Elkarbanakoak, kasetak egin zituzten, ba, hainbat atzerriko taldeekin eta bar. Baina zera, esan dezakegu, ba, gehiena ez guztia, ba, maketak eta zirela. Diska ofizial bat, punk edo antzeko diska ofizial bat, Turkian etzan etorri 2000garren urtera arte, ba, Rashid, egin genion pasaden denboraldian saio bat Rashid taldeari, ba, Rashid taldeak beraien ba, diska ofiziala, estudioko diska kaleratu zuten arte. Baino, bueno, tanpon bere gora berak izan ditu, baino bizirik iraundu, lehen esan bezala ba, formazio aldaketekin, baino urte askotan zehar, ba, gehien bat bakarrik Istanbulen jotzen, eta bueno, ba, diska hontan ba, beraien abesti klasikoak gehienak, beraien errepertorio klasikokoak dira. Zera, disk pixka gehion txungo dugu eta jarrituko dugu hontaz izketan. Yeah. Tech Tabantza, abestia entzun dugu, eta, bueno, beraien promo horrian datorre abesti hau berria balitz bezala, baino ez da berria, baizik eta Aslik ere abesten zuen abesti hau, bae Victis izeneko talde batekin, eta, bueno, kaleratu zuten maketa hortan, bae Victis nahiko potente dago abesti hau, bae Victisen maketan. Eta zera, ba, diska ontako soinua nahiko gustatu zait, ba, adibidez bateriak nahiko soinu akustikoa da, benetazko soinua, ez gaur egungo ba, diska gehienak bezala, non bateriak oso ba, elektronikoak edo makinak bezalako soinua duten, diska oso naturala geratu zaie, gitar joku onak eta soinu aldetik ba, oso ondo. Eta beno, diska hau Jam Session Studiotan grabatu izan da Istanbulen, baino Jostibar Studiotan nahaztua, Pragan. Txekiare Republikan. Jostibar estudio hauek nahiko ospetsuak edo dira Txekiare Republikan. Eta, bueno, estudio oso onak existitzen dira Txekian, eta hoietako bat, hau da, eta, bueno, hau nahazteko ba, lan bikaina egin dute. Bueno, Tampon taldearen ba diska ba garrantzitsu honekin jarraitzen dugu Mavi Pembe izeneko abestiarekin eta baitarea orain dela urte gutxi kaleratu zuten ba Turkiar punkari buruzko ba liburu bat ez du gogoratzen ez da nondik lortu nuen ezakit Turkiak dituzenean edo baino liburu bitxia liburua Turkiarrez idatzita dago argazki pile batekin eta baino bi zatitan banatua dago bigarren zati hori ingelesez historio berdina idatzita dago. Eta, bueno, liburua deitzen da An Interrupt History of Punk and Underground Resource in Turkey. 1918, 1919. Bueno, eta handik ba historia pila kontatzen dira ba hango taldei buruz eta bueno, nola lortzen zuten musika eta bar eta bueno, badatoz ere ba Tampon taldeari buruzko historiotxo batzuk. Genuen taldeari izena ematen dion abestia, Tampon, eta bere ba, lelo horrekin, Tampon, Tampon, oi, oi, oi, lelo ona, betetan, eta, bueno, ba, itzegin dugu, ba, pixkate street trash bilduma horri buruz, eta baita Tamponen diska honi buruz, bilak 2017 urteko diskak, Profs ni zigilu txekiar hortan kaleratuak, beraz, diska interesgarriak, oso interesgarriak. Diska hau 45 revoluziotan dago, eta beno, diska bera, ba, alako diska transparente bat dugu, splatter diska bat, txuri transparentea, ba, ba olako mauka gorriekin, eta beno, bukatzeko ba Tamponen ba beste abesti bat entzungo dugu eta hurrengo astearte.